إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جرانو محترمو مسلمانو رونو نناني خطبة دا يو مهم موضوع فبارك دا دا عنوان دي الدروس من الهجرة النبوية د نبی علیه الصلاة والسلام د هجرت اغینا چې کومه او تاسو ته درسونه مستفاد کیږي دا اغینا عبرتونه مست کیږي دا اغی بیان دی ورونو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت په اسلام کې دا یو عظیم فی خدا یو عظیم حدث دی چې د تاریخ مجریات دې سره بدل شو او دا یو نوی قدم دی د اسلامي دولت د جوړولو دپاره او په دې هجرت سره الله رب العالمین د حق او د باطل په منځ کې تمیز او فرق وکړ د هجرت مختصره قصه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې دیارلس کاله تیر کړه د نبوت نه وروسته خلکو ته د الله رب العالمین دین طرف ته دعوت ورکو خصوصا تمرکز یې په دې مسله باندې و چې ای خلکو د یو الله عبادت وکړئ د الله توحید طرف ته یې رابلل ورونو په دې باندې باید ځان پوه کړو چې نبی صلی الله علیه وسلم د مکی والاو ته دا دعوت نه ورکو چې خلکو الله ومنئ هغوی دهریان نه وو هغوی الله منل او الله رازقم ګڼه او هغه خالقم ګڼه خو دا دعوت یې ورکو چې ای خلکو د دې یو الله عبادت وکړئ خپل عبادت فخیر د الله نه بل چاته مه کوئ دغه مسله باندې د هغوی سره جګړه وه هغوی بغیر د الله نه نور خدایان نیولي وو هغوی نه به نظر و منښتې کولې د هغوی نه به بلنه کوله نو نبی علیه السلام ورته وایي چې خلکو د یو الله عبادت وکئ نبی علیه السلام دیارلس کاله دغه خلکو ته دغه دعوت ورکوي خو ډېر لږ کسانو ایمان راوړ او نبی علیه السلام او صحابه کرام چې په مکه کې اوسیږي هغوی ته تعذیبونه ورکړل کیږي مشقتونه تېروي د خلکو د خوښ ډېر تنګي په هغوی باندې راځي خو نبی علیه السلام د هغوی د حفاظت وس نه لري هغه چې یو ځل یې هغوی خپل صحابه ته اجازتك حبشيت هجرتك دوان زلبي النبي عليه السلام انتظارك كدت اهم ده هجرتك ولو اجازتك كمدينه هجرتك قصه وقدرونه اغزم ده خطبي موضوع ندا النبي عليه السلام سرنگ ده خپل کور نوزي علي رضي الله عنه خپل کور خپل بستر کې اچي بیا د ابو بکر رضي الله عنه کور ترازي په غرمه کې او انت بیا دوخ تیاریږي او غزي له وزي غار ثور ته ځي درش په غار ثور کې کې یو بیا هغه معجزات چې دوی ته په لاره کې یو غار ثور کې راځي هغه ځای نه بیا حرکت کوي روانېږي مدینې منورې ته لاره کې عبدالله ابن ورقید چې دا مشرک مو خو چونکې امین و نبی علیه السلام ځان سره لارښود ونیو چې موږ ته لار وښیا لاره کې بیا ډېر معجزات دوی ته الله رب العالمین د ده تایید کوي او هغه دی چې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته رسیږي. ورونو د هجرت په دې احداثو کې د هغه وخت نه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل کور نه وځي او مدینې نبوي ته رسیږي په دې کې زموږ او ستاسو دپاره چې څوک دا تاریخ لوستلی دا قصه ورته یادوي ډېر درسونه او عبرتونه موجود دي. دا هره لحظه لحظه د هجرت او هر یو حرکت د نبی علیه السلام روانېدل په دې کې درس او عبرت پروت دی. ورونو وحکم دی هغه ټول درسونه موږ په دې یو خطبه کې نشو ویلی. د وخت په تقاضا سره یو څو مهم درسونه چې هغه د هجرت د نبی علیه السلام کې پراته دي او موږ او تاسو یې ځان دپاره عبرت واخلو د هغې نه هغه په لاندې ډول دي. اولنۍ درس دا دی ورونو چې عقیده او دین دا د وطن نه ډېر قیمته دي موږ ته که کله هم تعرض د دې راشي چې یا به خپل عقیده باندې منګولې لګي دین پکې او یا به په وطن کې پاتې کېږي کور کلي کې به پاتې کېږي نو د مؤمن شان دا دی چې عقیده به اخلي دین به اخلي خو وطن به پرېږدي کور کلی به پرېږدي. نبی علیه الصلاة والسلام په داسې حال کې چې مکه ورته ډېره محبوب ده مکه کې د رب العالمین کور دی کعبه ده مسجد حرام دی او هغه مکې ته خطاب کوي چې ای مکې قسم په الله چې ته الله ته ډېر محبوب یې په ټوله دنیا کې ته محبوب ترین ځای او ما ته هم محبوب یې زه دې هم درسره مینه او محبت لرم قسم په الله که دې قوم زما زه د تانه نه وی ایستلی نو زه به وتلی نه وی. خو کله چې د دې وخت راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم هلته د دین شعائر ښکاره کولی نشي د دین په شعائرو باندې عمل نشي کولی نو هغه خپل کور پرېږدي خپل وطن پرېږدي خپل کلی پرېږدي خو عقیده باندې منګولې لګوي خپل دین ځان سره اخلي او د خپل وطن نه وځي هغه ځای له ځي چې هلته په خپل دین باندې عمل کولی شي د خپلې عقیدې اظهار کولی شي نو دا به د هر مؤمن شان وي چې هر ځای کې اوسېږي کله چې ده ته رکاوټ راځي چې خپل عقیدې اظهار نشي کولی خپل دین باندې عمل نشي کولی دښمنان یې نه پرېږدي هغې ته نو هغه به دا دین اخلي منګولې به لګي خو وطن به پرېږدي کلی به پرېږدي کور به پرېږدي خپلو خپلوان به پرېږدي او د هغه ځای نه به هجرت کوي ځي به. دویم درس ورونو چې د عقیدې والا کله هم په خپل دین او عقیده کې د چا سره سودا نه قبلوي د خپل دین نه تنزل نه کوي ورونو هغه به مستقیم په خپل عقیده او دین باندې ولاړ دی هیڅ قسم تنزل به د خپل عقیدې او خپل دین نه قبلوي چا سره به په هغې باندې سودا او سیاسي معامله نه کوي. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دیارلس کاله دا دعوت چلو اخر مکی والا مشرکان پوه شو چې دا سړی د دې کار نه تېرېدونکی نه دی هغوی دې سره مفاوضات شروع کړه قسمه قسم اقتراحات یې ورته وړاندې کړل د هغې اقتراحاتو نه یو دا و ویا رسول الله راځه چې یو سیاسي جوړجاړی وکړو یو کال ته زمونږ د الحه او عبادت کوه او یو کال به ستا د الحه او عبادت کوه په دې سره به یو حکومت جوړ کړو ملي وحدت به او جون بتيريجي يوكال بستاد الى عبادتك ويوكال زمن كوا سبا ممتل زلوك ستو كرازتي دور جاليوك نبي عليه السلام نمني ويخلق دي ولا عبادت هر كانوا فهر ورس بحر الثانية بزنكم تاسبم كوي بياورت يوكس رازي عطبة ابن ربيع ورت رازي اغنورك تراحات لاندكي اغنورت واي اورار وإذا كم كار تارا ولدي كدار ندين فاردا خبري كي ممتا شتا مال فايداكي نورا يا ممتا تاتا بدير مالونا راجمكو ترسو شتا دير مال دار شي فممكي مالونا بامدر تداركو كدير فاردا دا خبري شروك لي او كدير فاردا كار كي شتا مشري غالي رياسات غالي حكومت غالي مو يا ممتا دي خبرونا تيرشا رياسات وحكومت وبادشا بديكو او كدير فاردا كار كي چتا شرف واڑی نو شرف بدلتا درکو او که چیتا دا خبر ستا پا اختیار کی نئی چیتا پیران در من رازی او تا بی اختیار دا خبری که چی خلقو یو اللہ و منی دا یو اللہ عبادتو کی نو بیا منتا او یا دکتران برا اوارو او دیر معلول با مصرف کو چی تو پوری تانا دا پیرانو بس یو دا خبری خط نشنی نبی علیہ السلام مرتوی دا یوام ندا نا دنیا وارم نا مال وارم نا بادشای وارم یا خبر دا تاسو نوارم یا ایوها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحو ای خلقو یا کلمه داوی ویچی یا غیر دا اللہ نبل سب دا عبادت مستحق نشتا تاسو با کامیاب شایی نو نبی علیہ السلام دا غوی سر سیاسی سمکتو نکلا مساومه او په دین باندې سودا ولکله چې خیر دې زه بادشاه بشم خیر دې لږ شانه څه به پرېږدم ورته ورونو نن سبا که موږ ځینې مشران وګورو که هغوی ته دغسې فرصت پیدا کېږي چې خیر دې دا بعضې مسایل د دین د دېنه تېر شه د ښځو حقوق دي د بشر حقوق دي فلان دي په قسمه قسم نومونو باندې د اسلام حدود او د اسلام هغه احکام هغې ختمولو ته تیار وي و چې هغه ته یو غټه وظیفه میلاویږي رئیس جوړیږي او صدراعظم جوړیږي او بل شی جوړیږي خو بیا هغه بیا د دین په سر باندې سودا کولو ته تیار وي خو دا د مؤمن شان نه دی ورونو درېم درس چې د دې هجرت نبوي نه موږ ته هغه ته استفاده کوو هغه د تضحیې درس دی د قربانی درس دی چې مسلمان او د توحید والا به هغې کې به قرباني پرته وي دا لاره همیشه دپاره د داعي دپاره په ګلانو فرش نه ده تکلیفونه به راځي مصیبتونه به راځي قسمه قسم حالات به راځي خو مؤمن به د هغې سره مقابله کوي قرباني به ورکوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه قرباني ورکړه د الله دپاره یې مکه پرېښوده کور یې پرېښوده کلی یې پرېښوده او په داسې حال کې وځي چې د مکې مشرکان د ده د قتل لپاره راوتلي چې دا مړ کړي نبي علیه السلام چې کله د کور نه وځي ټول راغلي دي بهر ورته ولاړ دي د یو قبیلې نه یو کس راغلی دی چې موږ بیا په تور اوو د ده وینه به په قبایلو کې خوره شي نو بنو عبدالمطلب به بیا د ده قاتل نه پېژني دیت به ور ورکړو مسله به ختمه شي رب العالمین د ده حفاظت کوي اغه چې کله وزیر ټول ولال دی نبی علیہ السلام په سر باندې خاورې شیندي او اغه تیریږي او د دوی سترګې ړندېږي نبی علیہ السلام نه ویني د مرګ په خطر کې هغه روان دی هجرت کوي خو هغه قرباني ورکوي د خپل دین نه نه تیریږي ورور د قرباني یو بله قصه ابو سلمه رضی الله عنه چې کله هجرت کوي ام سلمه رضی الله عنها وایي چې خپل غوښې تیار کړ هغې باندې زه کېنولم او د هغه زوی سلمه رضی الله عنه په وښ کېنو او د خوب وښ واګې ونیو او روان شه کله چې د قوم دا ویلي دی چې روان دی هجرت کې خپله ښځه او زوی ځان سره کړي دي نو د ام سلمه رضی الله عنها قوم راغی ورته وایي چې زه ته چې ځي خو لاړ شه خو دا زموږ خور او خوروره ده خو تا سره نه پرېږدو دا به کوم حق ته به یي وزیت را کوز کړم او هغې سره زما زوی هم را کوز کړ د هغه نه زوی چې کله را کوز کړ نو ابو سلمه رضی الله عنه قوم چې ویل دی هغوی ته وایي چې دا خور خو ستاسو خور نه ده خور ده دا ماشوم خو تاسو ته نه درکوو دا خو زموږ وراره دی ويدوالو زما قبيلي او دابو سلمة رزلانو دا قبيلي دوالو فدالك باني جنش ويو يو طرف تا كشكي بل بل طرف تا تردي چه داغي لاس وخط فدي كشكولو كي خوبية دابو سلمة رزلانو قوم چه بنو عبدالاسد دي اغوي غالك اغوي واغسته خذ داغي ورون او داغي قبيلي واغسته لا او سلمة رزلانو مدينة روان شه هجرت كي دا قرباني وقره ورونو خذ تفاتش وزوي تفاتش او تريوالو فمنسكي جدائي رالا يو مديني تلالا زوي داغا قبيلي واغستا خزا داغوي قبيلي واغستا او اغا فديبان سبر كي قرباني وركي يوزي يو كالا فرم مسلمة رضي الله عنها غواي ما بجردي ناس تبون كال بعد داغوي زلب واغي باند رحم كيجي او اغي تبيا اجازك كي يوزوي ولا وركي بيا مديني تزيورون صحيب رضي الله عنه كلا مكا كي وسيدا بير غريب وبيالتا كي مالدارش كي كلا هجرت كي كافران مرتوية صحيب من تيو غريب سلير اغلوي او دلتا لدا مالونا فايداكلا زمونغا فا مكا كي دي كاشوكلا وسبا دا طول مالونا زان سرولي ولا كيران بوزي دا مالونا تاتا نفريدو نتا فريدو كي هجرت وكي صحيب رضي الله عنه مرتوية خلقون خبر راكي كده مالونا طول تاسو تبريدن بيه ما تا إجازة راكي ويجي زهن جرتو كم ويوو وي تاسو تدا طول مالونا ما تاسو تبريد خودو مالونا تواقستا وغا هجرت تتيارش قرباني والكي دا عقيدية ودا دين كسر باني دا مال نتيريجي خوزي نبي عليه السلام تزار رسي نبي عليه السلام چكلا خبرش نقل تواي ربح صحيب صحيب غطا وكلا غط تجارتي وكلا دي تواي غطا ورونو دا دين پلارا كي چه مال فريدي دا تاوان نده نبي عليه السلام وي ربح صحيب صحيب غطا وكلا دا تجارت الله تدا مال فريخو دا قيامت پورس بدا دا پارا دا فايدة ورکي ورونو ورونو سلورم درس شي مسلمان حس كلا فخبر جون كي بايد ناوميد نشي ناوميدي دا مسلمان قنوط و ناوميدي دا مسلمان صفات ندي دا درس دا كم زينا اخلو نبي عليه السلام فو ديار لسكالة كي ديار لسكالة ورونو فخلو يديكي دا لب عمر ندي يعني ديار لسرزي ندي ديار لسفتي ندي ديار لسمياشتي ندي ديار لسكالة فالقوم تداوت وركي سوق داغي خبر نمني او دامدا كي صرف خبر نمني بلكي دتا قسم قسم زيتونا رسي مكة كي دتا خوندون وقت ندا تير كليون كل تكلفونا دي الزيتونا دي جسمي الزيتو معنوي الزيتو سب وكنزلي نبي عليه السلام باني ايمان دير لك كسان راولي فاقنا نومي دكيجي نور مغا اسرار و سبات پیدا کی در لار دین دا دعوت دا پارا مکی نبی اغوالی چی بلد سیزه پیدا کی چی علتا که خلق دعوت اومنی او دعوت قبول کی طایف تزی چی علتا که دیشی خلق زمان خبر اومنی او دا اللہ دین قبول کی خو طایف تا چی لار تاسو تا واقع معلوم دا دا قد خلق و ما شما نو لیوانی بر پسیق لر او اخر پا گتو بانی ویش که نبی علیه السلام دخبون ویدی روانیگی او داغه زنن خدا که شان بانی وشارن نبی علیه السلام بیر خفت طایف نبی تا روانیگی خواهم ناومید که که نه چه خلاص ما در لسکال دعوت و چه لوخانی که نمانی بستیر بشن تید سکون پا دی باندی نورم داغه ثبات و یقین زیادیگی بیارازی ده حج پا مواسمو که قبائلو بانی زان پیش کهی اوائی چی دسی سره نشتا چی ما خفل قوم تا یوسی چی زده الله کلام اگوی تا ورسوم قرائش زمانی کلمه چی زده اگوی تا دا الله دین ورسوم نبی علیه السلام ناومید نشه با داگه دیر رسو کلونو کی اگا نورم ثبات و یقین پویداشه اصرار على الدعوه نمومن دا پارا پکار دی چی پا هر حالات کی قسم قسم ابتلاعات رازی او تکلیفون رازی ومؤمن بايد فرب العالمين بالي قوي توكل ولري او حسن الظن بالله ولري فالله بالي خبمان ولري شرب العالمين با نتيجة من جي والعاقبة للمتقين عاقبت بدا متقيان ودفاري نو اغوو جي نبي عليه السلام نومي نشر فقل دعوتكي او صبر او سلي ولا بيننا فرب العالمين بعد توكلوا حسن ظن فرب العالمين لرى شي يوزن بضرور دا دين غالبيجي او خلق بفدي دين كي شامليجي ورونو بل يو مهم درس اغا حسن الصحبة خمل درتو خص صحبك هر انسان په ژوند کې ملګرو ته ضرورت لري یو انسان کله کامل نه دی خو هغه ملګری چې هغه صداقت سره د انسان ملګری چې په سختۍ کې د هغې سره ودرېږي هغه د راحتو د نعمتونو د وخت دوست نه وي دوست هغه دی چې تا سره په تکلیف او مشقت په وخت کې ودرېږي د خپل ورور غوندې نو دغه صحبت صالحه د ابوبکر رضی الله عنه صحبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې فرشتنه د هغه ملګری او صاحب و د ده صحبت په قرآن کریم باندې ثابت دی چې الله رب العالمین فرمایي اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا دواړه چې کله په غار کې و او کله چې نبی علیه السلام خپل ملګري ته ویله صاحب ته چې هغه ابوبکر رضی الله عنه دی ته مه خفه کېږه الله مونږ سره دی کله چې نبی علیه السلام دوی ته یو خوب ووایه چې ما ته خوب کې راغی چې ستاسو د هجرت ځای به هغه ځای چې هلته ونې ډېرې دي او هغه ما بین الحرتین دی چې مدینه ده ابوبکر رضی الله عنه ځان تیار کړي چې هجرت وکړي نبی علیه السلام ورته وویل علی رسلک لږ ارام وکړه لږ مهلت وکړه زه امید لرم چې ما ته الله رب العالمین اجازت وکړي په هجرت باندې ابوبکر رضی الله عنه ورته وویل ته امید لرې چې تا ته مې اجازه وشي وای و ابوبکر رضی الله عنه ځان وروسته کړ څلور میاشتې انتظار یې وکړ دوه دانې سورلۍ یعنې وښې لرلې هغې ته یې علف او هغې ته یې خوراک ورکوو هغې تیارولې چې هغې به هجرت وکړي نبی علیه السلام چې کله ده ته خبر ورکړ چې الله رب العالمین ما ته د هجرت اجازت کړې دی هغه وایي ما دا تصدیق نه کوم چې زه به د نبی علیه السلام سره په هجرت کې ملګری شم نو پوښتنه یې ترې وکړه ویل یا رسول الله الصحبة یا رسول الله دواړه به په هجرت کې ملګري نبی علیه السلام ورته وایي و ابوبکر رضی الله عنه د خوشحالۍ نه جاړي په دغه وخت کې سبحان الله دا فکر نه کوي چې خطرناک حالت ده چې دا چې قوم شړي قوم د ده مرګ پسې ځي کېدای شي زه ده سره چې ځم نو مړ به شم خوشحال دی جاړي د خوشحالۍ نه عایشه رضی الله عنها فرمایي وایي د دغې ورځې نه مخکې ما دا فکر نه کوم چې څوک به هم د خوشحالۍ نه جړا کوي خو چې کله مې ابوبکر ویلي چې په دې ورځ باندې د خوشحالۍ نه جاړي نو ما ته پته ولګېده چې یو جړا هغه د خوشحالۍ نه ده نو هغه دی چې ابوبکر رضی الله عنه ته دغه شرف ملاویږي چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره د هجرت په لاره کې ملګری کیږي او هغه مدینې ته ورسره هجرت کوي په دې مناسبت زه وایم وروڼو ابوبکر رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم خلیفه اول په امت کې افضل ترین د امت نفس د نبی علیه السلام ابوبکر دی بلکې د ټولو انبیاو په امتونو کې افضل ترین شخص هغه ابوبکر صدیق دی وروڼو اولنی ایمان چې په نبی علیه السلام پر رجالو کې راوړي هغه ابوبکر صدیق دی د ده فضایل زمونږ او ستاسو نه پټ نه دي خو په تعصب سره چې ځینې خلک چې الله د هغوی زړونه لاندې کړي دي د دین نه منحرف دي هغوی د ابوبکر و عمر پسې بد رد وایي د هغوی دین او د هغوی اسلام هغه د مکې او مدینې اسلام نه دی هغه د فارس اسلام دی او هغه د بل ځای دین دی زمون قرآن هغوی محرف ګڼي زمان سنت اخوی نمانی زمان استا خلفاو تا بد رد وای زمان استا داگوی سر کم زکی اتفاق و اتحاد رد دشی اللہ رب العالمین دیو کی چه دا نبی علیہ السلام دا حجرت نکم در سنا مستفاد کی گی اخی بانی من دو تاسو عمل وکو اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ورنو چونك وحكم دي دير زياد فلسكونا نسلقون دروس وعبرتون دا نبي عليه السلام في هجرتك فرات دي مختصر توربان دي أغبازي عناوين تاسو تذكركم أغدا دي چه نصرت دا صبر سر رازي إنسان صبر وكي داغي فنتيجة كي نصرت رازي چاچه دا الله حفاظتو که رب العالمين با داغه حفاظت کهی فسخت مواقفو که باید مومن اغا ثبات ولریم دارنگی حسن التوکل على الله سبحانه وتعالى فصبر و یقین سر انسان تا تمکین و نصرت رازی پا دنیا کی الله رب العالمين خپل پیغمبران پا معجزاتو سر داغوی تایید کهی پا هجرت کی دیر معجزات دا سرال چه الله رب العالمين دا نبی علیه السلام تایید وک دارنگی خزي هم په هجرت کې یو دور لري اسماء رضی الله عنها او عائشه رضی الله عنها د دوی سره برخه واغسته کله چې روانيږي هغه ولدي سرخان تیار کړ هغه ولدي توخه تیار کړه اسماء رضی الله عنها خپل زوړه کې شکی او د دوی هغه توخه په هغه باندې تړي هغه ته ذات النتاقین ول کیږي ځوانانو په دې کې برخه اغستی وه لکه علي رضی الله عنه قرباني ورکړه د نبي علیه السلام په کټ کې سمري او ځان مرګ ته هغه تیاری چې هلک راشي او مړ کوي نو هغه نه پاڅېږي نه خورېږي عبدالله بن ابي بکر چې هلک دی ځوان دی غارسه ورکې درې شپې چې کله ماښام کېږي دوی له ورځي او اخبار ورلي او سار نه مخکې هغه بېرته بیا کلي ته راځي ورونو داسې نور درسونه د نبی علیه الصلاة والسلام په هجرت کې موجود دي موږ او تاسو د محرم په میاشت کې داخلېدونکي یو سبا د محرم اول تاریخ دی ورونو د محرم روجې نیول دا مستحب کار دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم بهترین روجی د الله په وړاندې باندې د رمضان نه وروسته چې د رمضان روجی دا فرض دی هغه د محرم روجی دی خصوصا بیا په محرم کې لسم د محرم روجه نیول دا مستحب ده او ډېر فضل لري چې د عاشورا ورځ ورته وایي او د هغې روجی د نیولو سبب څه دی دا هغه ورځ ده چې الله رب العالمین موسی علیه السلام ته په دې کې د فرعون نه او د هغې د لښکرو نه نجات ورکړی دی نو دا هغه قوم دا روجی نیولی چې د الله شکر ادا کوو نبی علیه السلام وایي نحن احق بموسی منهم موږ ډېر حقدار یو په موسی باندې د یهودونا نو نبی علیه السلام د عاشورا روجه ونیوله هغه شکرا لله د الله شکر او موږ دپاره هم دغه استحباب موجود دی چې موږ د عاشورا روجه ونیسو د هغې فضیلت دا دی نبی علیه السلام وایي د یو کال ګناهونه الله رب العالمین انسان ته معاف کوي خو مستحب دا ده د دې دپاره چې د یهودو سره مخالفت راشي چې یو انسان یوه ورځ د هغې نه مخکې روجه ونیسي دوه روجې ونیسي نهم او لسم او که میسر نه شي یا لسم او یولسم چې دوه روجې ونیسي ورونو د هجرت د معانیونه یو دام دی چې یو انسان ګناهونه پرېږدي نبی علیه السلام فرمایي والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه مهاجر هغه څوک دی که غواړو چې ما او تا کې د مهاجر صفت پیدا شي راځئ چې ګناهونه پرېږدو معصیت والا پرېږدو بد انډیوالانو دوستان پرېږدو نو تا کې هجرت راغی هجرت معنا ده تر پرېښودل نو ته ګناه پرېږده معصیت پرېږده د الله او د الله د رسول په لار باندې روان شه بد ملګري پرېږده دغې ته مهاجر وایي ګناهونه د شریعت خلاف کارونه پرېښودل دغه هجرت دی الله رب العالمین دی موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې د قرآن سنت په لار باندې روان شو د دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د الله د دین دپاره دغه تکلیفونه برداشت کړي دي چې د هغې د سنتو تعظیم زموږ زړونو کې پیدا شي الله دې موږ ته د هغه په سنتو باندې د عمل کولو توفیق راکړي الله دې موږ ته توفیق راکړي چې ټول ګناهونه پرېږدو چې موږ ته هم د مهاجر صفت هغه ممکن راشي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعن الخلفاء الأربعة المهديين وعن التابعين لهم بإحسانك إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك وكرمك يا رب العالمين